بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أي محمد آیا دلو درونو سینمان گشادو آسودن نکردید؟ آیا باری گرانمان لسرشانی تو لانه برد؟ اوی که پشتی توی هلاکو ماندو کرده بو؟ ورفعنا لك ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا ناو ناو بانجی تو من برزو بلند نکرده و لشایت من دا هاوریل لگل ناوی امده ناود دبرید ناود لسر زاری فرشتو جنو گروی آدمی زاده براستی هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی دید بگو من بدل نیایی و هاوریل لگل تنگانه دا خوشی و آسودهی هر دبید فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ جاكاتيك لكاري چي خير دبي توا خود من دوبك بكاري چي خيري تروا با هميشو بردوام حزو آرزود بو بدا سيناني الرزامندي خدا بيت بردوام خلچيش هان بدا تا پر وردگارد بناسنو لهولي الرزامندي او دابن